Piąta minęła, trójka budzić, poniedziałek, 25 dzień marca. Dużo zdrowia, szczęścia, a może tak najlepiej radości w codzienności dla Irka, Marii i Marioli. To dzisiejsi solenizanci. Dzisiaj mamy dzień czytania Tolkiena. No to warto zacząć wcześniej. Na przykład teraz do Tolkiena jeszcze wrócimy. Tymczasem lecimy z grupą Mysłowic. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Emmène-moi aussi loin que possible. Les paysages défilent et la brume se dissipe. Grâce à toi, à nouveau, je respire. Minuty po piątej. Trójka budzi. Muzycznie Szwecja, czyli Kent w programie trzecim Polskiego Radia, to teraz piosenka znakomicie wykorzystana w filmie U progu sławy. Już sprzed 24 lat Oscar za najlepszy scenariusz oryginalny w 2001 roku. To jest taki film, który każdy miłośnik rocka powinien zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Ta piosenka to Tiny Dancer, bo Elton John kończy dzisiaj 77 lat.

Hey! Barry White w Trójka budzi 26 minut po piątej. No to właśnie mamy wschód słońca. 25 dzień marca, poniedziałek. Kochał kolarstwo górskie i zespół Queen grał z Alanis Morissette, aż spotkał na swojej drodze Dave'a Grohla, no i został perkusistą Foo Fighters. To był rok 1997. Dwa lata temu został znaleziony martwy w Kolumbii, właśnie 25 marca. Taylor Hawkins, zatem jeszcze raz Foo Fighters, tym razem Learn to Fly. We'll be right back. Requiem z albumu Monster, tym razem 26 minut do 6. Trójka budzi. Chwilami dziś będzie padać i to w całym kraju, czyli warto rozważyć właśnie o tej porze, wychodząc tak zwaną strategię parasolową. Burze na Podkarpaciu, najwięcej słońca na zachodzie, temperatura maksymalna od 6 stopni w Katowicach do 10 w Szczecinie, w centrum 8, ciepło w Święta, tak bliżej 20 niż 10. To teraz muzycznie ciepło od wnętrza. O przyszłości z przeszłości. Będziesz moja. Zbigniew Hołdys. Zostawiaj mnie,

Duran Duran, Silver Prayer. 8 minut do 6, po 6 między innymi o niewyjaśnionych zjawiskach, o tym jak działa na przykład potwór z Loch Ness i po co jeździ się także do Turcji. Tematy te rozszerzy na pewno Piotr Wiran. Wcześniej serwis, czyli wiadomo, od rana Trójka Polskie Radio. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, krótko mówiąc, do usłyszenia, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze coś niezwykle miłego. Come on. over here, sit next to me.